Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi. Fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului să fie cinstea și slava-n vecii vecilor. Amin.